Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη. Ναι, μάλιστα αυτός είμαι. Συμφωνώ με τα αιτήματα των μαθητών. Μπράβο, γιατί είχαμε μια καούρα και σας ρωτήσαμε. Συμφωνεί άραγε ο Βυσδέκης να κάνουν τα παιδιά κατάληψη ή όχι, γιατί δεν ξέραμε τη συμφωνία σας, Ιμή. Όμως από το σπίτι τους, από τους καθηγητές τους, καθηγητές τους δεν έχουν τρόπους. Δεν έχουν τρόπους από το σπίτι τους. Να λένε κυρία Κεραμέως τρέμε. Όχι Κεραμέως τρέμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ή η κυρία Υπουργός θα μπορούσε, ναι, είναι τσουπαναρέ. Φαίνεται από αυτό ότι είναι όπως λέει ο συνάδελφος εδώ στα παραπολιτικά, φαίνεται και από αυτό ότι είναι αλυτάκια. Μην μιλάτε πάνω μου! Και συντάσσομαι. Μιλάω εγώ τώρα! Με έχει πιάσει Άδωνης! Μίλα! Μίλησα, το είπα. Και συντάσσομαι με τον Παλούρδο να πάρουν εντολή από το ξεχοίδι οι αστυνομικοί να τα χάψουν τα μαλακμένα! Αχ, θα γίνει γαμίση, τέλειο. Περιδοπέδια εκεί. Ναι, ναι. Νομοταγής πολίτης εδώ. Έλα τώρα μεταξύ μας. Ναι, όχι μεταξύ, νομοταγής πολίτης. Καλά, καλά, έτσι πολλοί είμαστε. Ναι, τι θα γίνει δηλαδή με αυτούς τους κομμουνιστάς και τις καταλήψεις στα σχολεία. Δεν ξέρω, αυτή η ιδεολογική ηγεμονία. Τι έλεγε ο Άδωνης ότι νίκησαν οι ιδέες τους, μαλακίες. Πότε θα έρθει η ομαλότητα, πότε θα πάμε στην κανονικότητα με αυτά τα μούλικα. Ναι, κοίταξε να δεις, όπως είπε και η τέος υπουργός, η τέτοια η Διαμαντοπούλη σε μια συνέντευξή της, λέει παραβιάζει το Σύνταγμα. Άραγε. Ναι. Αφού παραβιάζει. Άραγε, ακόμα μ' αγαπάς. Να πείτε εκεί στον υπουργό να στείλει μερικούς σαν αυτόν τον Ελληναρά εκεί στην μπάτα που ήταν με την αλυσίδα, τη χοντρή, την κυλίτσα και τα μαύρα γυαλιά να βάλει την τάξη. Πού είχε τέτοιον, δεν τον είδα. Δεν τον είδε στην Πάτρα. Α, στην Πάτρα, ναι, τον είδα. Τους μαθητέ, ναι, με κάτι. Αυτόν τον υφάλιο, το γονιό που θα βγάλει, το νέο του αύριο που θα βγάλει. Να στείλει μερικούς τέτοιους να βάλουν την τάξη. Έχουμε κατακτήσει εμείς οι νομομεταγείς πολίτες. Αποστόλη μου, τι καλούλη ο κούλη. Α, μωρέ, δεν είναι γλυκά. Ψυχή μου, πληρωθήκαμε. Ψυχουλίνο είναι, ψυχουλίνο και τώρα. Είναι, πληρωθήκαμε. Στον τουρισμό, πληρωθήκαμε. Μπήκανε λεφτά που δεν μπορεί. Τώρα τι θα τα κάνω, ρε μαλάκα. Περίμενε, τι θα τα κάνω, περίμενε. Αποστόλη. Συγγνώμη, τι θα τα κάνω. Πόσα μπήκανε. Πήραμε και του 3 μήνες μαζί. Πολύ καλά. Άντε σε καλή μεριά. Πολύ καλά. Ναι, το θέμα είναι τι να τα κάνω, να τα φτιάξω. Η λογική λέει ότι θα τα φάτε σε φάρμακα από το άγχο που είχατε τόσο καιρό με τι θα ζήσετε. Ού να χαθεί. Πού να χαθείς, γεια σου. Παρακαλώ. Ναι, ο Άδωνης που δεν έχει ώρα να... Να. Να. Να. Να. Να. Μαϊορία τα ζαμίγα τα μία εισμήνα τα φερένω. Να. Να. Να, να, να. Να ακούσει το, τη μαθήτρια. Μπορεί και περιμένει. Όχι, δεν είναι ότι δεν έχει ώρα. Μια χαρά, δεν θέλει. Τρία λεπτά στις διαφημίσεις να... Στις διαφημίσεις δεν έχει θέμα. Στις διαφημίσεις κινείται η αγορά στις διαφημίσεις. Μα τι συγκρίνουμε. Δεν μου λες, πες αυτόν τον κόκαλα του Πάτρα στο δεύτερο γυμνάσιο Αθηνών με τις μαλακίες που λέει. Το Καραγκιωζάκα τα βγάζετε όλα συνέχεια στην τηλεόραση, στο ράδιο. Άντε μου να αναφύγετε από το ράδιο. Δεν μιλάτε καλά, κύριε, θα σας πάρει ο διάολος. Τι να πάρει, ρε, τι μαλακίες λέει, ρε. Να αφήσει τα σογκλάνια να κάνουν κουμάντο. Κοίταξε να δεις. Και εσάς που σας αφήσαμε να κάνετε κουμάντο και να διαλέγετε και να ψηφίζετε αυτούς που ψηφίζετε, καλύτερα τα παιδιά, άστο. Να ψηφίζουμε τα παιδιά αφού είσαστε όλοι κουμούνια, βρωμιάδε. Βρωμιάριδες! Κομμουνιστής καλός δεν υπάρχει, ρε! Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, η καλή από ό,τι βλέπω είναι η άλλη πλευρά. Τι καλό βρήκε κανένα, ρε! Άντε σούργελα κοινωνία! Έχετε κάνει ποτέ σεξ με κομμουνιστή? Σούργελα! Έχετε κάνει ποτέ σεξ με κομμουνιστή? Θα σας γαμίσει τα πάτερα! Θα σας αρέσει! Στο δεύτερο γυμνάσιο Αθηνών! Ναι, μωρέ, εντάξει! Αν πάρει στο ράδιο και δεν έχετε αντίλογο και μιλάτε! Έχω την αίσθηση ότι θα σας αρέσει πολύ το σεξ με κομμουνιστή. Να πάω να βρει. Θα σας πάει γαμίζοντας πολύ όμορφα. Άντε σούργελα! Σούργελα της κοινωνίας. Μην το απορρίπτετε, δοκιμάστε το. Γεια σου Αποστόλη που σε ακούμε και μας ανοίγει στην καρδιά κάθε μεσημέρι. Αχ, για στείλε μου φωτογραφία ανοιχτής καρδιάς. Έχω μια απορία που θέλω να μου τη λύσεις. Εγώ ξέρεις τι έχω. Έχω έναν αραβωνιάρι, 3 μέτρα παλικάρι. Όχι σαν χλωτζιτζι φρίγκο και φίνο παλικαράκι. Σαν το Ρίγκο. Έριξα λάσο για να τον πηγιάσω. Και αν μ' αφήσει πότε στον άσο, θα γίνει νέα μονομαχία μες στο Ελ Πάσο. Άκου τώρα. Τώρα, πώς γίνεται μέσα σε μία τάξη τα παιδιά να είναι 25, τους γάμους να μην επιτρέπεται πάνω από 20 άτομα και στις βαφτίσεις και. Παιδί μου, εκεί είναι εκκλησία. Στην εκκλησία δεν κολλάει. Hello! Ναι, είσαι παντού. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Δηλαδή, εσύ μου λες δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Μου λες δεν γίνεται. Να ξαναείμαστε μαζί πως αποφιλίεται και εγώ το μαδιά γίνομαι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται. Μας κοροϊδεύουνε. Αυτό έχω καταλάβει. Αυτό έχω καταλάβει, ότι μας δουλεύουνε. Άντε καλέ. Εσείς είστε κολλημένοι που το βλέπετε έτσι. Α, οι κολλημένοι ότι μας δουλεύουνε. Ναι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ή μάλλον να το πω πιο σωστά. Δεν σας κάνουν κάτι λιγότερο από αυτό που αξίζετε. Αυτό ξαναπέστο, φίλε. Βεβαίως θα το ξαναπώ. Να το πω και πιο καθαρά. Δεν σας κάνουν κάτι παρακάτω από αυτό που αξίζετε. Να το ξαναείπα. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Ευχαριστώ, γι' αυτό είμαι εδώ, για να τα λέω. Πολλά φιλιά. Γεια. Καλημέρα, παραπολιτικά. Τα ίδια. Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Πάρα πολύ ωραία. Πριν κάποιες μέρες, μέσα στον ίστρο που είχατε, είχατε βγει και είχατε πει για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή, δοσύλλογοι, κυβερνάνε τη χώρα και πολύ σωστά. Ξέρετε γιατί στεναχωριέμαι όμως. Όχι, δεν ξέρω. Ονομάζεται. Όταν αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πικραμένος, είναι ο γιος του Κεσταμπίτη, για νομέα τύπου του Γκέμπερ. Και ένα σωρό άλλοι. Ναι, ωραία. Και τι να κάνουμε, κύριε, τι θα πληρώσουν τώρα για τα. Δηλαδή, ο Θάνος ο Πλεύρης. Ο Θανούλης, το παιδί αυτό. Μπράβο. Με όποια προβλήματα μπορεί να διακρίνεις. Σωστά. Όταν μιλάει, φταίει για τη δράση του πατέρα του. Όταν δεν αποποιείται τη δράση του πατέρα του και συνεχίζει να κάνει τα ίδια και ακόμα χειρότερα, βεβαίως. Έχει αποποιηθεί κανείς την δράση των γονιών του, παράδειγμα, Βαρβιτσιώτη. Από ό,τι ξέρω, όχι. Λοιπόν, δεν πρέπει κάποια στιγμή όλους αυτούς να τους αποδομήσουμε. Και πώς θα τους αποδομήσουμε, βγάζοντάς τους σε σέντρα επιτέλους. Ξέρετε που πήρατε. Πήρα στο σταθμό Παραπολιτικά στην Ελληνοφρένεια που τα λέτε πάρα πολύ καλά. Είναι πρώτη φορά που σας παίρνω. Έτσι κι αλλιώς δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Ναι, αλλά όχι ολοκληρωμένο. Την αποδόμηση. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να του δώσει στο αλλού τη μισολογική τροφή μας σημαίνει. Πόσο μας σημαίνει, αγαπητέ. Γεια σου, ομορφόπεδο, Βασίλης από Βύρονα. Καλά είναι και στο Βύρονα. Στα στενά του Βύρονα μεγάλωσα και κατάλαβα πως όλα αυτά που έζησα ήταν μάθημα. Στα καλύτερα γύρισα αφελά. Βρήκα πάτημα, καθάρισα, δεν τους τη χάρισα. Μια χαρά, ηχτυακάδα. Βύρονα Τζαμάικα. Είναι δύο λεπτά, είναι πώς θα το δεις τελικά. Είναι πώς θα τα μπλέξεις. Αναπτύσσω τις σκέψεις με περισσότερες από όσες θα πρέπει λέξεις. Πες εκεί στο Λεφάκι με αυτά τα γενικά που λέει. Πρώτον, ότι για την καταστροφή του περιβάλλοντος ο ίδιος ο άνθρωπος που τα κάνει όλα μαντάρα και καίει και κόβει κλπ. Και όσο για τα άλλα, τα δίθεν με τα φυσικά που λέει δικηλωτός σταυρός και θα βγει τώρα σταυροφόρων και ιερές εξετάσεις και μπούρδες. Είναι ο σταυρός των σταυροφόρων, είναι ο αγγελωτός σταυρός του Χίτλερ, είναι η μάσκα του κορονοϊού. COVID-19 έχουν κάποια κοινά πράγματα όλα. Είναι ιερά εξέταση. Είναι άσχετα πράγματα αυτά μεταξύ τους. Δεν βαρύνουν όλη την ανθρωπότητα. Μην πετάει έτσι πυροτεχνήματα που δεν έχουν σχέση νοητική μεταξύ τους. Γιατί να μην πετάει, άμα περνάνε στον κόσμο. Περνάνε, δυστυχώς. Άμα περνάνε, κύριε, γιατί να μην πετάει.